comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent, bon dia i salut. Ja estem a dimarts, com porteu este matí de dimarts? Són les 12:30, bueno, ja tocadetes quasi, i 32. I com cada dia, per a fer-te companyia i per a contar-te l'actualitat de València i província, assistem en la 97.7 Ràdio, València Abierta. Molt bona companyia, perquè tenim en la sala de màquines, este, en el puente de mando, Arantxa Ferrer. Què passa, artista? Hola, Chimo, què tal? La xiqueta Bea, està bé la criatura. Lluitant contra estos virus raros que se creen ara en les guarderies. Són virus mutantes, sí. que van canviant, i clar, les criatures ja no és el mateix virus dels anys 80. Són uns virus... Està bé la criatura? Molt sofisticats, sí, poquet a poquet. L'ha deixat en la iaia. Bueno. En les iaies sempre estan bé. M'alegre molt. Ui, en les iaies... Està, millor estarà. En el fred que està fent, ho saps de la meva vida, que ja comencem a notar-lo. Ahir ja començarem a connectar la calefacció. Silvia Tomàs no s'ha llevat la xupa de cuiro en tot el matí. Ni me la llevaré. Ni te la llevaràs. No. Bueno, tienes un look así, sabes cómo te digo. Rockero. Sí, ese punto así, sí. Un poco... Sí, bueno. Sí, canalla. No me la llevo per fred, ¿eh? No, es per coquetería, ni molt menys. Y tinc la mà del ratolí congelada. L'altra me la posa baix de les cames, bueno, que viene siendo la part alta, però l'altra la tinc congelada. Així estem, bueno, lo que toca. Bueno, per a fred, el que fa en Sant Petersburg. Ahí. L'antigua en Stalingrad. Bueno, allà sí que fa fred, que jo estava mirant l'entreno dels xicons del València, que juguem avui a partir de les 6 de la vesprada, 5:30, en sintonia de la 97.7 Ràdio, Manolo Montals, Alba Folgado, des del On the Rocks estaran allí. Allò és fred. Allò sí que ens queixem així de bici. Si tenim ara, no sé quina mínima podríem que tindrem en València, o sigui, 7 graus, 8 graus. 8 graus allí és estiu. Allò arriben a 30 baix 0 i se queden tan amples. Jo crec que en esos freds la diferència entre 20 baix 0 i 30 baix 0 es notarà? O... Sí, es nota. Jo he arribat a estar a menys 23. Ah, pues. Allà a Finlàndia. En Finlàndia. Fista a veure a Papa Noel ni companyia. Sí, sí. Fista a veure a Lapònia i els renos i tal. Sí. Ah, muy bien. Sí. Ja, després parlem. Que sí, sí. Que això com va. Però bueno, és lo de sempre. Tiren de casalla. Bueno, allí no se diu casalla, allí se diu vodka. I se claven dins les cases i tot això. La vida se fa dins, no fora. I ja està. De fet, hi ha ciutats en Canadà, no sé ben bé si en Rússia, trobo que també, que els centres comercials es tenen per baix, que la gent, no, més mai. Que anar per dalt, va per allà passadissos i d'això, i passeja, i va als centres comercials, és tot una cosa com un molt subterrani, molt d'això, i bueno, i vas en el cotxe i te claves on forme pots, perquè collins. Això sí que és fet. Els xicons, a veure si no... Ells és un partit xalat, que bueno, ho raonarem, a veure, us contarem les novetats de com està el València, de l'entreno d'allí, del partit d'avui. Il·lusió, vols que te diguen, no en tenim molta. Confiança. Davant de l'increïble Hulk que tenen ells d'allí de delantero, pues està la cosa malament. Però bueno, a veure si per almenys rasquem un empatet i toca, va. Toca. Bueno, pues contarem totes les novetats a partir de la 1:05. En el tram final del programa anem a reviure un idili que València ha tingut sempre en l'espectacle de cabaret, en les varietés, en el Music Hall, especialment en els anys 80 i 70, ni vos conte. Això, València era un bullir de sales i d'espectacles. Ha anat morint, ha anat quedant-se una miqueta, si vols, de modè, però ara ha reviscolat des de fa unes temporades, i a la temporada passada parlaven que la Russafa posava en marxa ese Som Com Show, i ara este Som Com Show l'encapçala una figura mítica del cabaret valencià, un transformista, el gran Toni Campos, més conegut com la Margot, que a mi m'encanta, és l'alter ego de Xana Montiel. Jo crec que no m'he risc mai en ningú humorista com ho he fet en ella, ell, en la televisió i allà on l'has vist. I després d'haver passat mal, perquè ha tingut l'home un ictus i ha estat una miqueta fastidiat, brilla de nou entre boas i, saps, i espumillon i tot això que se posa, ni maquillatge, i és una... Bueno, és una passada. A més, ell, quan se transmuta en dona valenciana, donota valenciana, i parla així, és que és un humorista màgic. I el tindrem així cap a les 2:45. Farem dos mirades de València ben diferents. Esta, bueno, de les lentejuelas i això, i una altra a la València més contemporània, a través de la mirada d'artistes i de persones anònimes que ens conten la seva València i el seu barri, a través de la mirada de dos grans artistes i dos grans periodistes que vindran, sí, també. Sí, sí, sí, tenim un monogràfic de la València diurna i la València nocturna. És cert que, mira, no és fàcil traure a un personatge que viu la nit, que viu de nit, que es transforma de nit i que té, no sé, el seu quefer diari per la nit, traure-lo d'eixe entorn i posar-lo per el dia. I després estan Eva Mañez i Vicent Molins, que són, jo és que no sabria com dir, perquè periodistes no, artistes tampoc, jo crec que és una simbiosi de les dues coses, i que s'han proposat posar ulls, cara i text a la València del dia a dia quotidiana, i que han fet un projecte que és senzill, que tampoc té una elaboració molt complexa, però que em pareix tan perfecte, tan acertat. I escolta, que són dos propostes per a fer a València i per a disfrutar del que fem valencians, que crec que està molt xulo. És una proposta cultural amb València com a fil conductor. Així no és. Una en Rambleta, la de Vicent Molins i Eva Mañez, i una altra, la de la Margot i la resta de la quadrilla del Som Show en la sala Russafa. Però parlant de coses que ens agrada fer als valencians, a qui li agrada el tema i les festes, parlem dels bous al carrer. En quantitat de pobles del nostre territori, especialment en el nord i en el sud, però també en l'Horta de València, pràcticament per tot arreu, la festa del poble va lligada a la festa dels bous. Hi ha molta gent, i ho respecte, que no li agrada la festa, o que pensa que hi ha maltracte animal en algun moment determinat cap als bous. Però és un debat que sempre està ahí, els partidaris i els detractors, i en l'arribada del nou govern, o dels nou aires de governants, tant a nivell municipal com en el Consell, les coses estan canviant, per el que es refereix al tema dels bous al carrer. I ara estan fent-se referèndums, o se proposen per part dels ajuntaments fer referèndums i sometre a la votació del personal si vol que se facin bous al carrer o no. La primera localitat que ho ha fet ha sigut Aldaia. I ja ens comentava ahir César Molins que per un marge molt estret i amb molt poca participació ciutadana, ben cert, ha guanyat el no als bous. I ara hauran de prendre una decisió. Això serà... a veure, serà en Tirereta? Altres pobles també prendran aquesta iniciativa? Els bous al carrer, en fi, estan sentenciats, diguem, en esta iniciativa? En fi, no ho sé, són preguntes que ens fem, però sí, no sé les respostes. Intentem ser objectius i no posicionar-nos, però és difícil, perquè al final què preguntes, què no preguntes, què sometes a referèndum i què no, per què els veus al carrer sempre del punt de mira, i realment, si mires les xifres de participació, només el 13% es va passar durant una setmana sencera per les urnes, i només 1.800 persones es van posicionar en contra dels bous al carrer dels 23.000 veïns que té Aldaia. Evidentment, hi ha opinions de les dues bandes, gent neutral també, com nosaltres probablement, que bueno, pensem que és una tradició i si no volem anar als bous al carrer no anem, i si la gent vol disfrutar, que disfrute. Però clar, en el punt de mira està sempre esta festa, i els grans afectats són els aficionats. El president de l'agrupació de penyes està amb nosaltres avui, Vicent Nogueroles. Hola, Vicent, bon dia. Hola, bon dia. Bueno, no sé, intentem ser objectius, estar en un punt neutral, Vicent. però no sé, què valoració feu d'aquesta iniciativa de l'Ajuntament d'Aldaia i per què els bous al carrer i no altres festes se someten a referèndum? Pues esa pregunta que m'has fet és la que se preguntem nosaltres. Jo, lògicament, de la Federació de Penyes no estem en ningú acord de referèndum d'Aldaia i uns altres possibles referèndums en altres pobles. En primer lloc, perquè el referèndum d'Aldaia és una patranya, és una mentira totalment il·legal, com ha demostrat el nostre equip jurídic. N'hi ha que seguir uns tràmits legals pa fer un referèndum i en Aldaia, des de luego, no s'han fet. Després, com tu dius, has dit els números, vamos, és lamentable que isca un alcalde o isca els antistaurinos en abonar la bandera de la victòria, però si és ridícul, o sigui, els datos que s'arrogen d'ixe referèndum és totalment ridícul, d'un poble com Arditú de 20 i pico mil persones que han anat a votar 3.000 i que això s'agarra com una bandera i més quan no ha sigut guanyat per una majoria absoluta, pues no estem d'acord. Per altra banda, pues jo crec que n'hi ha una explicació a per què estan els bous al carrer en el punt de mira. Tinc en compte que estan en el punt de mira d'ajuntaments en el que governa ja no tripartitos, inclús hasta cuatripartitos. Alcaldes que no saben posicionar-se, alcaldes que no tenen... que no respeten lo que tienen que hacer un alcalde, que es plantarse y dir ell lo que té que fer, no passar-li la pilota calent a un grup del poble que va votar. No? Això no s'agarra de ninguna manera. I a banda de tot, si vos que te sigas sincer, algo está pasando en este país que se té que arreglar, però ja no només per vos al carrer, sinó per tot en general. Quan la Constitució espanyola ampara un espectacle cultural com són els bous al carrer, que està en la seva Constitució, que se té que mantindre, que se té que promocionar, quan això no se respeta per part d'un alcalde que ho tenia que respetar, n'hi ha que plantejar-se què està passant en aquest país, que no se respeten les lleis. N'hi ha que estar molt preocupats, però ja t'he dit, no només en bous al carrer, sinó en tots els àmbits de la vida. Hola, Vicent, sóc Ximo, bon dia. Hola, Ximo, bon dia. És vinculant aquest referèndum? És a dir, per lo que sabem, en Aldaia es preguntaven al personal, feien diverses preguntes, sobre com tenia que utilitzar l'antic ajuntament. En fi, sobre altres qüestions municipals, i una de les preguntes era el tema de sí o no a les festes dels bous al carrer. Però això significa que l'alcalde d'Aldaia, en aquest referèndum en la mà, podrà dir, s'ha acabat, ja no se van a fer bous al carrer a Aldaia? No puedo ir per un montón de cuestiones, como yo te he dicho al principio. En primer lugar, porque es ilegal. No está fet según las normas de la Constitución española. En segundo lugar, porque la pregunta diu que si se fan bous dins de les festes patronals, no diu en una altra fecha. O sea, que la peña va a demanar fecha para hacer bous fuera de la semana de festes. Y per otra banda, porque es bous y no, por ejemplo, es moros y cristianos que se fan en Aldaia, no la cabalgata de Reixos, no la carrera popular, no les falles, o sigui, n'hi ha un montó de festes que és boueros, que paguen la contribució, que paguen les hipoteques i que estan pagant com tot l'espanyol, saps el que te vull dir? O sigui, que som iguals que altres, que no som diferència en altra cosa, perquè se mos té que anar sempre a per nosaltres. La gent no comprèn, o l'alcalde no comprèn que els boueros n'hi ha moltes activitats que no els agraen, i també se les tenen que tragar, que també molesten quan se talla el carrer del poble per una altra cosa. I nosaltres per això no anem a dir, anem a fer un referèndum per això, anem a fer un referèndum per l'altre. Nosaltres no diguem res a ningú. Teniu coneixement, Vicent, de que alguna altra localitat estiga plantejant-se esta iniciativa, com la d'Aldaia? Sí, en si ja van a... estan plantejant-se fer un referèndum. De totes maneres, si se referèndum d'Aldaia, veurem a veure si se tira, o sigui, el de Silla, si se tira abans, perquè estem pressionant des de la Federació de Penyes i des de les Penyes, plantejant una sèrie de cosetes que possiblement se pari aquest referèndum. Uh-huh. Havia sentit parlar també d'altres localitats, per allà per la Safor també, en Simat, en tavernes, per la zona de la Valldigna també estava, trobo, que plantejant-se, no sé si Sueca, inclús es va plantejar que Dénia, on es bous a la mar, sí, que formen part de les que s'han tinc senyal. T'agradaran o no? Si jo no dic no, però és que tu penses en les festes de Dénia, en fi, i és pensar en la festa dels bous al carrer. He sentit a me dir al govern de la Generalitat, al Consell, Vicent, que va respetar al màxim aquestes consultes, no va intervindre, és a dir, si finalment l'alcalde decidís que no se facen bous en la setmana de festes, pues que el Consell no té res a dir. A tu què te pareix que se posi de perfil el govern de la Generalitat en este tema? És que el govern tampoc és competència d'ella autoritzar en el poble, o sigui, la Conselleria de Governació en este cas el que fa, si un ajuntament li demana permís, és concedir-lo. Si se segueix en tot el tràmit legal i està tot correcte, pues Governació ho autoritza. No és competència de Governació fer la feina de l'ajuntament i de l'alcalde. No li trobe massa... Que a títol personal, les relacions en Josep Maria Àngel, el secretari autonòmic, que porta el tema de seguretat i resposta d'emergències, la relació és bona i l'home està a favor de que la se relació, celebren bous al carrer? La relació amb José María Àngel és extraordinària. Tenim una relació de pràcticament 3 o 4 vegades setmanals tocar-se per telèfon, intercanviar-se correus electrònics en totes les incidències. Ell vol estar informat de tot el que té que veure en el bou al carrer, i és un home que està col·laborant amb nosaltres, però ja te dic, és que no és competència d'ell que un alcalde vulgui autoritzar uns bous. L'home fa el que li correspon. Bueno, la idea és que és posar-li un estigma als bous al carrer, encara que d'altra banda tots estem d'acord, Vicent, en que hem de millorar la seguretat. Este passat any 14 va ser un any realment molt negre en general, per imprudències, perquè hi ha el típic que se fa tres casalles, però en fi, imagina que esteu treballant en el tema de seguretat, que és el punt feble també de les crítiques, no? Mira, Ximo, en quant a seguretat, nosaltres no se neguem mai ni s'hem negat a treballar i a millorar en seguretat, en benestar animal. Tot això sempre nosaltres estem peleant junt de la mà de conselleria per a millorar-ho tot. És algo en lo que estem treballant contínuament i no se neguem a fer-ho i a continuar treballant. I el que la faci, que la pague. O sigui, nosaltres ho tenim claríssim. Pues ho tenim clar, eh? Ho tenim claríssim. Sí, parles clar. Vicent Nogueroles és el president de l'ocupació de Penyes. Hem volgut col·locar en el foco de l'actualitat esta qüestió arran d'este primer referèndum local a València, més concretament a Aldaia. Vicent, un abraç. Gràcies per atendre'ns. Vinga, bon dia a vosaltres. Adeu. Torna a la Fira de l'Automòbil. Més de 37 marques i 3.000 vehicles amb descompte fins a 6.000 euros. Del 4 al 8 de desembre a Fira València. Tots som vianants. Més de la meitat dels desplaçaments que a diari es produeixen a València es fan a peu. Per això cal ser molt responsables a l'hora de complir les normes de circulació i respectar al màxim a qui camina o passeja. No ho oblides. Tots som vianants. Ajuntament de València. Super lanzamiento en Dormitienda. Dos modelos de colchones promocionados al 60%. Solo 15 días. Corre a Dormitienda que se acaban. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Esta Navidad su mesa lucirá siempre perfecta con Levante, el mercantil valenciano, y su mantel navideño antimanchas. Dos modelos, uno rectangular y otro redondo, con los que podrá vestir su mesa navideña de forma elegante y práctica, con un tejido especial que repele los líquidos y de fácil limpieza y lavado. Elija su modelo. El domingo 29 de noviembre, la cartilla con Levante, el mercantil valenciano. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes, ¿vale? Ya vendré otro día. MiniWen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48%. Oferta de BMW Bank solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. Mediterráneo, eventos y banquetes en Albal. Ya puede reservar sus comidas y cenas de empresa, Navidad y Nochevieja en el teléfono 96 126 32 99 o en la web mediterraneoeventos.com. Mediterráneo Eventos y Banquetes, Carretera Real de Madrid sin número, Albal. Ruta de tapes de Paiporta. Del 27 al 29 de novembre, deixa't sorprendre pels aperitius més saborosos dels bars i restaurants paiportins per tan sols 2 euros amb tapa i beguda inclosa. 23 establiments per a que tastes tots els sabors, olors i colors del bon menjar. Prova les tapes i guanya un viatge per a dues persones i dinars als restaurants participants. Vine a la ruta de tapes de Paiporta. Menja't Paiporta, mosos. Ajuntament de Paiporta, Regidoria d'Ocupació i Comerç, paiporta.es. Migdia, 52 minuts. Avui és, bueno, avui és un dia també bonic, un dia especial per als professionals de la nutrició, per als dietistes i els nutricionistes. Precisament és el seu dia. Un dia en el que, a banda de, bueno, pues, ser el dia en el que ells posen, ells i elles, no?, posen en valor el seu treball, també hi ha un tema de l'alimentació triat cada any per a posar el foco també en una problemàtica o en una situació diferent. I per això parlem en una de les nostres nutricionistes de capçalera, de Nutralia, parlem amb Anna Bilbao. Hola, Anna, què tal? Bon dia. Hola, buenos días, Chimo. Bueno, y enhorabuena ya de entrada, ¿no? Felicidades. Gracias. Porque es vuestro día. No sé si hacéis algo especial los nutricionistas, las nutricionistas, este día o qué. Pues sí, justamente estamos ahora en el Mercado Central de Valencia haciendo unas jornadas para informar a la población acerca de este día y del lema de este año, que es la diabetes. Ahora nos contarás, porque hay vinculado también a una temática relacionada con la alimentación cada año, y ya nos avanzas que será la diabetes. Pero, bueno, ¿por qué se celebra este día del nutricionista y del dietista? ¿Y cuál es la cualificación profesional para que el personal que acuda a vosotros, a vosotras, tenga claro que sois profesionales cualificadas? ¿Con qué formación? Efectivamente, pues el día de hoy se celebra por dos motivos principales. El primero es dar a conocer la figura del dietista nutricionista como un profesional sanitario altamente cualificado. Uh-huh. Y además también para hablar de un tema en concreto relacionado con los hábitos saludables. Y además formar a la sociedad en este tema. ¿Y quién es un dietista? Pues un dietista es un profesional sanitario con formación de graduado universitario que desarrolla actividades encaminadas a una alimentación saludable, tanto a nivel individual como colectivo, y tanto personas sanas como enfermas. Y lo más importante es que puede ejercer en varios ámbitos y además siempre basado en la evidencia y en la ciencia, que es lo más importante. Cuando hablamos de personas que tienen problemas de sobrepeso, no llegamos ya de obesidad, que quieren cuidar su salud y bueno, y en la alimentación está la base precisamente de eso. Siempre comentamos, poneros en manos de profesionales. Es cierto que podéis encontrar un montón de bibliografía, es cierto que en internet hay un montón de dietas que puedes hacer, en las revistas, pero que el profesional de referencia obviamente es el que sabe de esto, el nutricionista, y quien, digamos, elaborará un trabajo personalizado para cada uno. Y como nos decías, Ana, el tema de alimentación elegido para este año es la diabetes. ¿Por qué queréis poner el foco, digamos, en las personas que padecen esta enfermedad? Pues sí, mira, el año pasado hablamos sobre el cáncer, la relación de la alimentación y el cáncer. Y este año se quiere centrar en la diabetes con el lema Cero Diabetes. Entonces, la finalidad sería dar orientación a todos los afectados por la diabetes, ya bien sean enfermos, personas con riesgo de padecerla, familiares y también a la población en general. Uh-huh. Porque lo que queremos es prevenirla y tratar la diabetes. Se ha visto que esta enfermedad está muy estrechamente relacionada con la alimentación. Por lo que si cuidamos nuestros hábitos, vamos a poder prevenir y tratar esta enfermedad. Y entonces, Ana, tengo para mí que hay mucha, en fin, información de boca a oreja, que no sé si llegan a ser mitos o falsas creencias que hay sobre los alimentos. Y relacionado concretamente con la diabetes, me da la sensación de que también hay mucha falsa creencia, ¿verdad? Efectivamente, hay muchos mitos en torno a la diabetes y a la alimentación. me gustaría comentar algunos. No sé si hemos ido a hablar alguna vez que si tenemos diabetes no podemos tomar hidratos de carbono, los que siempre comentábamos. Sí. Los que son la pasta, el arroz, el pan, la patata. Bueno, efectivamente sí que los podemos tomar. De hecho, si son integrales, muchísimo mejor. Lo importante es educarles de que si se están pinchando insulina, saber qué cantidad exactamente tienen que tomar hidratos de carbono. Uh-huh. Luego también habremos oído de los alimentos aptos para diabéticos, que últimamente en los supermercados podemos ver este tipo de alimentos y parece que se puedan tomar tranquilamente sin tener ningún tipo de control. Lo que tenemos que fijarnos es que al poner apto para diabéticos, ver si en ingredientes han puesto fructosa como edulcorante, porque ese azúcar sí que va a subir el azúcar en sangre y lo tenemos que controlar. Correcto. Por lo que este tipo de alimentos no lo podemos tomar libremente, sino que también tenemos que llevar un control. Correcto. Tenemos que mirar que esté, si está endulzado con fructosa, pues también obviamente no podemos, en fin, ahora me pego una tragona aquí de turrón porque pone apto para diabéticos, sí. Porque está endulzado con fructosa, tendremos problemas efectivamente también con el azúcar. Ahora está muy de moda este edulcorante que viene de una planta que se llama la stevia. Sí. ¿Esto también es recomendable? Sí, en el caso de la stevia, como es un edulcorante acalórico, que no proporciona calorías, uh-huh, no va a afectar a la glucemia, entonces no habría ningún problema. Uh-huh. Lo que tenemos que tener cuidado es que mucho consumo de este tipo de edulcorante, como la sacarina o el aspartamo, que tampoco aportan calorías, pueden causar diarreas o flatulencias. Entonces tampoco tenemos que hacer un consumo abusivo de este tipo de edulcorantes. Bueno, sabiendo de dónde proceden, cuáles son los efectos secundarios que pueden tener, ojo también con el resto de edulcorantes, ya sea la stevia, que procede de una planta, parece que, bueno, al venir de una planta, ser más natural, lo pongo todo esto entre comillas, parece que está teniendo mucha aceptación, y desde luego que sí, porque también tiene su procesado. Bueno, ¿cómo se puede, digamos, apoyar o conocer más de este Día del Dietista Nutricionista? ¿Estáis haciendo diversas acciones? No sé, pues ¿se puede seguir en Internet? ¿Qué se puede hacer? Sí, mira, a través de las redes sociales, de nuestra página de Twitter, con los hashtags, sería hashtag, y luego en mayúsculas, DMDN2015, uh-huh, que es Día Mundial del Dietista Nutricionista. El otro hashtag sería hashtag cero diabetes. Entonces, con esta, a través de redes sociales como el Twitter, nos pueden seguir, además de Facebook. Estamos también, como te comentaba, elaborando una charla divulgativa en el Mercado Central de Valencia, que en nada terminará. Han venido licenciados en actividad física, ópticos, psicólogos y nutricionistas, para hablar de la relación de la diabetes con diferentes aspectos. Y luego, además, también ofrecemos consultas gratuitas a este tipo de colectivos, que eso es muy interesante. Bueno, pues ya sabéis, tenéis en la familia una persona diabética, o lo sois vosotros, vosotras mismas. Hoy es un día en el que los dietistas, nutricionistas ponen el acento y os dan todas estas facilidades. Bueno, pues saludamos a Ana Bilbao y os deseamos a todos los nutricionistas que paséis muy buen día. Gracias, Ana. Muchas gracias, Chivo. Hasta luego. Servicios informativos. La última hora, César Molins. César, ¿qué tal? Buen día. Hola, Chimo, buen día. Serenem a Turquia per a comentar que Turquia ha derribat un caçabombarders de les forces aèries russes. Què ha passat? Sí, pues l'avió de combat ha sigut abatut per una suposada violació de l'espai aeri en la frontera amb Síria, entre Turquia i Síria. El govern turc assegura que l'avió rus que ha caigut en territori siri no ha fet cas a les advertències de l'aviació turca. Rússia desmentís els fets, manté que el seu avió no havia entrat en l'espai aeri turc. El cas és que, segons el mitjans locals, dos pilots russos que anaven en aquesta aeronau han botat en paracaides, un d'ells ha mort, l'altre està en mans de militants turcomans de Síria. Processat el que fora president del port Rafael Aznar per part d'un jutjat de València. Sí, també altres dos exdirectius i l'advocat de l'Estat, Fernando Llopis. El jutge entén que podria haver comès un delicte continuat de malversació pel cobrament de sobresous sense justificar i per treballs no realitzats en la Societat València Plataforma Intermodal i Logística. En concret, se'ls atribueix presumptes delictes de prevaricació i malversació continuada. El magistrat ha donat aixina per finalitzada la instrucció d'esta peça. Ara, les distintes parts, Fiscalia i Defensa, podran presentar els seus escrits per tal de sol·licitar l'apertura de Chuy o bé l'arxiu de les diligències. Un metge indemnitzarà 180.000 euros una pacient a la que li va causar seriosos danys en una operació de menisc. Sí, segons el defensor del pacient, finalment el metge i esta pacient han aplicat un acord previ al Chuy i han evitat l'acceleració de la vista en el jutjat de primera instància número 7 d'Alacant. En conseqüència, el jutge ha arxivat el cas. Els fets es remunten a març de 1998. La dona va passar pel quiròfan després de caure's per les escales d'un centre escolar aquest any, el 98. En aquest moment ella tenia 13 anys. El metge la va operar, li va provocar una artrosi precoç i severa. La jove ha sigut operada des d'aquell moment en 5 ocasions. Finalment, l'Institut Nacional de Seguretat Social li ha reconegut una incapacitat permanent total per tal de treballar. La Universitat Politècnica de València entre les 60 millors universitats joves del món. Ho diu un nou rànquing internacional publicat avui. Aquesta classificació ordena les 50 institucions universitàries més destacades amb menys de 50 anys d'antiguitat. En aquest cas, la Universitat Politècnica de València es col·loca en el rànquing que va des del 51 a la 60. Per a classificar aquestes universitats, pues, tenen en compte indicadors com, per exemple, la reputació acadèmica, la reputació de les empreses, el ratio de professors per alumne matriculat, també el nombre de professors internacionals o el nombre d'estudiants internacionals. La 1 i 3. I ara, l'horatge. Ui, César Molins s'ha posat una camisa de manga llarga de franela. Això vol dir que ja estem en unes temperatures... En fi, ja fa frescoreta, eh? Però no hi ha que fiar-se massa, Ximó, perquè va tornar a pujar les temperatures de forma més que interessant, eh? Amigo, ho celebro. Però damunt dels 22 graus estaran demà. Mm-hmm. Sí, senyor. Mm-hmm. El canvi radical, tenint en compte que aquests dies pues, les temperatures, sobretot les mínimes, són molt baixes. Esta passada matinada, per exemple, a Alacant s'han dut la Palma, 4 graus baix zero a Pinoso o inclús a Villena. Si a València Capital, 1 grau baix zero a Utiel, també destaquen 0 graus de Xàtiva, o els 3 de Manises, 5 a Oliva, 6 a València Capital i a Polinyà del Xúquer, i a Castelló, 1 grau baix zero a Castellfort. Temperatures molt baixes que a partir de demà pues, pujaran, sobretot les màximes, en les hores centrals del dia. Avui, de totes formes, continua bufant de fluix a moderat el vent de l'oest i les temperatures sense canvis. La màxima prevista, 14 graus a València Capital, 12 s'esperen a Gandia, 10 a Ontinyent i 9 a Arquina. A les 2 tornem a actualitzar la informació. Molt gràcies, bé. César. A tu, Ximo, adeu. Ara, l'actualitat valencianista. Tenim els xicons en Sant Petersburg i allà, parlant de fred, sí que rasca, però rasca de valent. I a partir de les 6 de la vesprada, viurem aquest partit contra el Zenit de Sant Petersburg en el que, per lo menos, seria important puntuar. Don Vicente Bau, què tal? Com està vostè, artista? Ilusionado, el partido, recuerden, a las 6 de la tarde, por Bein Sport. Lógicamente, Antena 3 no va a dar nunca que no sea Barcelona o Real Madrid. Pero usted sabe, en estos casos, qué es lo que nos gusta hacer. Nos vamos a On the Rocks, que es donde retransmiten el partido Manolo Montaldi, Salva Folgado. Tenemos una esquinita allí, la tenemos de categoría. Una esquinita no, tenemos un sitio prominente. Por no molestar. Por no cervecitas, cacao. Y entonces escuchamos cacao. El partido, claro, de categoría. Bueno, ahora vos contem toda la actualidad del Valencia. Tenim la alineación y las últimas novedades. Pero... un segonet, ara venim. Torna a la Fira de l'Automòbil. Més de 37 marques i 3.000 vehicles amb descompte fins a 6.000 euros. Del 4 al 8 de desembre a Fira València. Don Vicente Bau, usted que es un nombre aguerrido que ha hecho, sí, ha hecho las milicias universitarias. No. Ha pasado mucho frío en Guadarrama. Ojo. ¿Hacía guardias? Infante de marine. Un marine contra las de la ley. La temperatura bajo cero a la que usted ha estado sometido de manera más virulenta, ¿cuál ha sido, don Vicente? No, continuamente. 18 meses de milicia. Sí. Pero bajo cero. Entonces hacían 18 meses, oiga. Pero los 18 bajo cero, oiga. Pues en Cartagena más de una vez lo bajamos bajo cero y subiendo colinas. Había que tomar colinas. Esto forja el carácter, ¿eh? 18 salíamos, meses, salíamos cuatro. Yo daba la orden de salida de los cuatro y había uno que se quedaba flaqui. Sí. ¿Usted era cabo, tomatero, por azar? No, no pude. ¿No? Hubo un arresto previo. Pasó por el calabozo. Oiga, las cosas son como son. Ya, sí. ya era del Valencia entonces. Sí. Le arrestaron por y ser me de arrestaron Valencia. Por ser de Valencia. Collons. Era delito entonces. Bueno. Chicos, están a San Petersburg, totes les novetats, tota la informació i precisament el home de Editorial Prensa Valenciana que ha viatjat i que està allà passant este frío invierno. ¿Ha visto usted las imágenes del entreno del Valencia? El frío, aquello sí que es frío. Y no lo de Requena. Lo que no han puesto el pie de foto correcto en la portada de Super. ¿Qué han hecho? Porque ese muñeco como tres bolas, ese es Pau Fuster. La portada de Super Deporte fica frío invierno y ya un ninote de neu en el camp de entreno del Valencia. Pau Fuster está más gildo que este muñeco de nieve. Bonico, ¿cómo está el de Cosentaina? ¿Qué tal, Pau? Que pedí, mai m'havien dit que era un ninot de neu, che. Sí. Mare meva, el senyor Bauter té per a tots. Porque tengo el corazón abierto. Bueno, i el que... La veritat és que fa molt de fred, sí. El jugador sí que no és que un poc al·lucinant en el tema de la neu, però sí que, a pesar dels 2 graus baix 0 que fa, la sensació tèrmica és encara de més fred, és a dir, de més 4 graus, segons l'he informat, i per molt que t'abrigues... és impossible no tindre fred. El camp està molt obert. De fet, avui, quan ha anat l'executiu del club, Àlex Navarro, a la reunió de la UEFA, ha pogut comprovar com l'estadi, la gespa, estava totalment nevada i devien operaris en pales tratant de llevar-la, ja que la calefacció només es posa quan hi ha una unitat de neu per damunt i per a la disputa del partit. I la sensació que tenen els jugadors és que va ser un partit dur, més enllà del rival, que al final pues, ja està classificat i li és suficient un punt per a ser primer de grup, és un poc per l'estat de la gespa i pel fre que fa. Bueno, ara aniràs contant-nos les novetats, com estigui l'entreno d'ahir, quin és l'ambient, però parlant de cor valencianista, però una miqueta, jo crec que deu tenir també la sístole i la diàstole, un poc com tots els valencianistes, tocada de l'ala, perquè estem con un cabreo. A ver cómo está viviéndolo. Gauden Villas, un placer. ¿Qué tal, Gauden? Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Lo único que le faltaba al Valencia es jugar a 4 bajo cero, para que se le congelasen ya directamente las ideas a todos. No, pero yo es que creo que es mi grave, ¿no? Porque si no tienen ideas, como están en la mayoría de partidos, pues mira, ya no tienen excusa. Congelados directamente. Ayer nos alegramos que Gauden Villas no pudiera entrar el lunes, porque venía el efecto Unión Deportiva Las Palmas y hubiera sido francamente angustioso, ¿no? No sé cómo viste esto el partido, Gauden, ese. Yo lo vi y al final lo que reflexionaba es, si yo fuera Peter Lim, ¿qué es lo que pensaría de todo esto? Y entonces lo que acabé concluyendo es que a este Peter Lim, tú imagínate lo que debe el hombre conocer de la Unión Deportiva Las Palmas. Es decir, que le es exactamente igual que el Valencia empate o que el Valencia gane o que el Valencia pierda, siempre que al final esté, como está todavía, a tiro que meterse entre los 4 primeros de Champions. Con lo cual, toda esta oleada de indignación que hay en Valencia, claro, el hombre la debe tomar con cierta filosofía, porque para él Las Palmas pues tiene bastante poca diferencia con cualquier otro equipo. Pero un valencianista de verdad, un aficionado a la Liga de verdad, que tenga que ver cómo un recién ascendido con 9 futbolistas de Gran Canarias, no solo empata, sino que baila y le da un meneo monumental a todo un Valencia con más de 100 millones de euros anuales de presupuesto, pues es algo como para estar indignado. Entonces, es como, pues que ya, como estoy yo, estamos todos, imagino, ¿no? Yo sí, quiero... el tema es de ese, señor Mau. Es lo que es decir, al final, esta liga, el Valencia tendría que estar o no tercero. Es que si ahora no le ha tocado jugar contra el Gran, eso es contra el Atlético de Madrid. I sí, tens la Champions a un partit, a dos partits, i per això jo crec que l'IM no s'atreveix a tomar mesures dràstiques. Però claro, Pau, és que eso és lo que salva. Estar dalt, claro. Yo creo que este Peter Lim, a él lo único que le interesa, y me parece que ha dado muestras ya bastante sobradas de ello, es lo de la Champions. Este hombre, yo creo que mira fútbol desde hace pues poquitos años, y lo que verdaderamente le pone es el tema Champions, que es lo que se retransmite a nivel mundial, lo que hace pues que un día le des la mano a Abramovich, la otra te sientes al lado de Florentino sí. Pérez, y lo de la Liga es un mero instrumento para llegar al fin último, que es la Champions. Entonces, si miras la clasificación, pues le deben decir, oye, y aquí es que esta señora que tiene aquí, le decís, sí, aquí todo el mundo pita a nuestro sí. entrenador, pero luego miro la clasificación y tampoco estamos tan lejos. Y luego miro en la Champions y bueno, pues empatando y ganando en casa el próximo partido, pues mira, pues también vamos a clasificarnos para la ronda siguiente. Sí. Y estos chicos que hemos fichado, pues están jugando, este tal Mina y el otro, y van haciendo, y los que había, pues tampoco son mucho mejores que estos, con lo cual tampoco son tan malos fichajes. Y esa es la interpretación, con lo cual únicamente se moverá ficha cuando vean que pues que el Villarreal está ya a 35 puntos de distancia, que los han echado de Champions y que te has quedado sin Champions para el año que viene. Eso es lo único que puede motivar un cambio de planteamiento en la propiedad. Entre tanto, los únicos que se indignan son los aficionados, porque esos sí saben que todo lo que está sucediendo es un auténtico desastre, y si no ha llegado a mayores es porque el Valencia ahora mismo es el tuerto del país de los ciegos. Això que estaves comentant tu, Pau, precisament, no? Que estem reflexionant. És que a poquet que València haver puntuat, sí. haver jugat, realment ha viscut, tindries que estar això en 26 punts, però és que en Champions te passa el mateix. Si no hagués fet el ridícul que fèrem, el mateix que en Mestalla contra l'Unió Deportiva Las Palmas, en Gante, és que estaries en la mateixa, estaries ja classificat. Sí, a mi el que me da la impressió... Però això mateix, l'anàlisi, perdona, Bau, és no limitar-se un poc a veure les estadístiques. Perquè, clar, ahí dius, no, tinc... Els dos objectius meus d'esta temporada, que són quedar quart i passar a octaus de final en Champions, els tinc a l'abast de la mà. Però és que no és això, hi ha que anar més enllà, per a l'agregat, que el València té un problema sèrio. Jo el que vi l'altre dia és que la Unió Deportiva de Las Palmas... con 8 o 9 jugadores de Gran Canaria. Unos morenitos, bajitos, pim, pam, pim. No, ¿cómo pero, se lo ha pasado? Ojo, que es que parecía el Bayern Múnich andando por su parecía plaza. Brasil. ¿Qué quiere decir eso? No es que ellos lo hayan hecho muy bien, es que les has dejado jugar todo lo que has querido. Y yo os hago una pregunta a Pau, Gauden. ¿Vosotros creéis que estos jugadores en la Liga ahora están un poco hartitos de Nuno, pero la Champions, como es un espíritu mundial, van a meter la pierna? Home, jo crec que si fora així, encante no haguem fet el ridícul més enllà del plantejament de l'entrenador. Gauden? Jo tinc més dubtes. Yo espero equivocarme, pero yo creo que hoy el Valencia va a sufrir. Va a sufrir seriamente y a poco... No, la única, en fin, lo único que salva un poco la situación es que el Zenit no está verdaderamente necesitado, pero a poco que estos rusos encarrilen un poco el partido al principio, el Valencia puede sufrir un muy serio correctivo. Oye, os tengo que preguntar... Un correctivo que nos puede venir precisamente por lo que estaba señalando ahora don Vicente, y vamos a ver la alineación, una alineación en la que nos encontramos, es que, don Vicente, es que ahí en la defensa. Ahí estamos, ojo, ahí ojo, estamos, chico. Ojo a la defensa que va a decir el señor Rovira. No, que la diga Pau, que está allí en San Petersburgo, y que nos lo cuente, pero a mí me fa més fredat esta defensa que el gélido hielo de San Petersburgo. ¿Tenim una alineació, Pau? Ya sabem els 11 que van a votar esta vesprada. De moment, sí, estan el dubte seriós de Javi Fuego, és a dir, que el Jair, després d'acabar l'entrenament, encara no s'encontrava molt bé i confiava un poc en que el tractament li sortia efecte, però sí que la veritat és que no és un 11 que per a competir en Lliga tindria que guanyar 15 partits dels 19 en una volta, però en Europa pues li falta per a mi experiència i crec que seguretat, perquè Cancelo ja van veure en el partit, és a dir, en el partit de nada, pues que no, que li costava defendre. I el de dissabte contra Las Palmas, partit horrorós. Jo és que a Benur, sense Mustafi al costat, jo crec que no és el mateix. Bezo és un jugador que tots sabem que és un jugador justetet i poc més. I a la izquierda està... I jo tinc el dubte de si acaba jugant Torban i Gaia per davant, per un poc que continua més els contracols del Zenit, perquè si no Santi Mina en el partit de bueno, en algun partit que defenen les segones jugades, pues no ha estat acertat. A ti, Gaden, ¿qué te parece este cuarteto defensivo formado por Cancelo, Bezo, Abdenur y Orban? Pues terrorífico. Es efectivamente. Absolutamente terrorífico. Y peor claro. Todavía sería si en lugar de Orban, como yo creo que va a hacer, coloca a Gaya, que está como para volver inmediatamente al Mestalla. Está teniendo una temporada absolutamente aciaga. Lo que sucede es que como es un jugador de la casa y me parece además normal que a la gente de la casa pues se la trate con un poquito más de magnanimidad, pero está teniendo una temporada aciaga. ¿Quién jugador está haciendo un buen nivel? Jaume, no, poquísima. Bueno, lo que sucede es que... Sí, lo que sucede es que... El rendimiento pasa de Gaya, pero a mí va sin volvo y este año está... pues no está a la altura. En absoluto, lo que sucede es que si el entrenador tuviera un espíritu de justicia a la altura del cargo que ocupa, pues debería haberle dado la oportunidad a otro, a ver si el otro lo hace tan mal como él. Entonces, al que no hemos visto todavía es a Orbán, que nunca ha sido especial santo de mi devoción, pero cuanto menos me parece que merecería al menos ser alternativa, porque si el chico... tal como lo está haciendo Gaya, no juega, es evidente que no va a volver a jugar en lo que le queda de vida, salvo lesión o que esperemos que no llegue de Gaya, porque sí. Es que peor no lo puede hacer Gaya. Entonces, sí. Claro, si esa defensa, pues claro, el Cancelo ya lo vimos, lo que le duró a Hulk. Abdenur, pues el chico no es mal defensa, pero desde luego, de momento no ha demostrado el precio que costó. Y Bezo es lo que es. Entonces, claro, el Valencia podía ser bien armado, podía ser un equipo sólido atrás y tener la chispa de André Gómez delante para ver si le da el gol cantado a Alcácer o cualquier otro. Si ya no tienes ni la seguridad atrás, pues ya me dirás. Por eso me temo que hoy pueda ser... Un día duro para el Valencia y para su gente. Yo al margen de la importancia... Esa reflexión de día duro me la afecta a un par de jugadores este mismo día. Es decir, que no además hemos visto, porque si es Mateis ya considera, no vas a entrar, va a ser un partido duro, pues apagámonos. Yo con la defensa que saca el Valencia... En principio, que figura, por ejemplo, en Levante, el Mercantil Valenciano y Superdeporte, figura la misma defensa en ambos diarios. Yo con esa defensa veo fundamental la presencia de Javi Fuego, que no sabemos si va a estar o no. Y simplemente añadiros, por si lo veis, para hacer algún comentario, que Gaya figura en ambas alineaciones como carrilero izquierdo, es decir, por delante del defensa de Lucas Orban. Ah, es que al final, ya que bueno una cosa, Jair, Bacali ha sido un revulsivo en varios partidos, pero no estáis que en Champions, y habría que plantearse por qué tan centrales, y hoy, por ejemplo, Bacali podría ser titular en bandas carre, está lesionado Piatti, y no había ningún, o sea, sí, Santi Mina, pero Santi Mina en Cali queda muy de recorregut, para poder ser titular en el Valencia un partido de primer nivel, con que se le voy en Champions. Es que al final hay que buscar responsabilidad en quien prende las decisiones, porque como dije antes, es Gauden. Gaya no está en nivel. Si yo fuera el suplente, diría, vale, si él no está en nivel, o yo estoy en cara, vais en el subterráneo, o qué pasa, Gaya, al final. Si tú insistís en donarle minutos a un jugador, que pasaba antes en Rodrigo. Rodrigo no mejora. Y titular. Al final lo que hace es trincar el equilibrio en un vestidor. Bueno, naturalmente, Pau, pero tú imagínate lo que debe pensar Rodrigo de Paul cuando está viendo que Santi Mina le dan una y otra y otra y otra oportunidad, cada día juega peor. Parecía difícil, pero este chico Mina cada día juega peor. Eso es cierto. Entonces, claro, si tú eres Rodrigo de Paul, por mucho que este hombre diga que Rodrigo de Paul no es extremo, claro, es que Mina tampoco lo es. Entonces, ¿qué debes pensar? Pues debes pensar, pues chico, pues me quedo en mi casa y que me manden el sobre con la nómina a final de mes, porque para venir aquí para nada, pues me quedo descansando. Entonces, claro, es un cúmulo de circunstancias que hacen que... Y el problema de todo esto es que quien tiene que tomar decisiones y quien tiene que presionar al entrenador para que haga las cosas razonablemente bien, es que está en Singapur y de este negocio entiende pues lo que yo de peleas de grillos. ¿Entiendes? Entonces, claro... No tengo conocimiento real, sobre todo porque no te diversitat d'opinions, perquè al final Nuno, que és qui més contacte té amb Peter Lim, o sigui, donarà les seves versions, però jo crec que sempre per al bon funcionament d'una empresa seria que tindre opinions contrapostes i després tu fer-te la pròpia en funció del que diria cadascú. I jo crec que Lim tindria un altre parell del València de dia d'avui que el que té soles, diguem, parlant amb Nuno. Sí que parlant de Juny i en Quincó, però dius, però bueno, que aspectes futbolístics, que al final és el teu tema principal de l'empresa, te van aportar com a solucions els dos de Singapur. Cap, sí, Pau, has nombrat Lei Jun, Quincó, Nuno i Peter Lim. I Méndez? Sí, però bueno, al final Méndez... És el amo del calabozo, senyores. Sí, però bueno, me refiero al fet que Méndez viu del València o no és el seu principal foco de negoci. Jo crec que a dia d'avui no ho és. I per tant, no pot buscar el millor per al València sempre perquè té altres coses. Sí, és una estructura rara, ho hem comentat moltes vegades. No hi ha ningú que li llisca la cartilla a Nuno i pues ahí està, excepte Mestalla, clar. Que Nuno vete ya en una... Ese chimo es el elemento diferencial del Valencia con respecto a otros grandes clubs que están en manos de millonarios extranjeros. Y es que, claro, lo primero que hizo Abramovich cuando llegó al Chelsea fue buscarse un ejecutivo inglés, un ejecutivo que conociera el fútbol inglés y un tío pues que supiera la diferencia entre el Middlesbrough y el Liverpool, y que supiera la diferencia entre empatar con el Stoke City o que te gane el Manchester City. Aquí es que, claro, a medida de este Quincó, las veces que ha oído hablar de la Unión Deportiva Las Palmas. Entonces, claro, pues que te empata la Unión Deportiva Las Palmas, pues uno sí, pues mira, pero es que el Villarreal también ha empatado en casa con el Eibar. O sea, que es lo que probablemente le dirá este Nuno cuando le pregunten, oye, ¿pero qué pasa? Aquí la gente, ¿por qué pita? Estos deben estar alucinando. ¿Por qué pita si tampoco estamos tan mal? Entonces, claro, eso, un tío de la casa entiende pues que la situación no va bien. Pero uno que acaba de llegar de fuera y que sabe de fútbol, lo mismo que de natación, pues no lo entiende. ¿Y con quién se queda? Pues con lo que le cuenta el entrenador, lógicamente, porque el entrenador es amigo del jefe. Entonces, si el amigo del jefe te dice que tranquilo, que las cosas no van tan mal, pues tú dices, pues no van tan mal. Estoy de acuerdo. Es que esa es la anomalía. Amigo íntimo del jefe. O sea, el único que despacha con el jefe es el entrenador plenipotenciario, porque además es director deportivo, porque claro, déjame un segundo, Pau. Es que hay un tema claro. El entrenador no le va a decir al dueño del equipo, el que falla es el entrenador. Lógico, ni los fichajes. Claro. Oye, le preguntaba, oye, ¿cómo es que este tal Adherlan Santos ya no juega nunca? Y le dirá, bueno, no, es el chico, pues, se está adaptando, pero es buenísimo, vamos, hicimos un super fichaje, nos costó nada, 8 o 9 millones, esto no es nada. Tienes que tener paciencia, Peter, es muy joven. Exacto. ¿Qué volías comentar, Pau? Yo volía preguntar únicamente si desde allá, per lo que la posición que estiga ahora mateixa en la seua liga, pero cómo está de forma el Zenit, si te imagines o creus que va a plantejar el Zenit el mateix partit paregut el de Mestalla, és a dir, una forta defensa, te dona el valor i després te mata, Hulk pega dos puñales i t'acaba matant. Y añado la pregunta, simplemente, ¿cómo veis a Hulk contra Cancedo? Bueno, yo antes tiraría la bandera blanca, ¿eh? va a ser muy difícil que pueda contrarrestarlo. Yeah. Es que al final... estem parlant de situacions perilloses, sí. I sempre tens que tindre un jugador capaç de per a frenar a una estrella com pot ser Hulk. Però si defensivament les ajudes del central amb el lateral o del pivó defensiu amb el lateral són bones, fem una maralla de jugadors per a evitar que això passe. Però és que el València, com deia antes, Nouvel, defensivament és un desastre. Jo solo digo que si jo soy Hulk... Des de la forma en què es pressiona hasta la defensa... Los duelos individuales muy rápido, que se nos tira el tiempo encima. Pero si yo soy Hull, veo que tengo delante a Cancelo y a Bezo. Te pones verde en verde la carrera. Cinco puntos en partidazo que nos marca. Bueno, Gauden, pues eso. Que Dios nos pille confesados. Delante tendrán uno Vilas Boas. Que como le pegue otro baño, otro entrenador más. En fin. Yo no sé dónde se las va a apuntar ya en la cartilla. No sé si poca fe te veo, Gauden, para el partido de esta tarde, ¿no? Poca fe. Yo creo que sería un milagro. Un milagro, eh, po- poco previsible, porque además en Rusia, con frío, en fin, yo no el partido de Las Palmas a mí me dejó bastante desconcertado, porque no es muy difícil caer más bajo, es decir, que te bailen tú, claro, es que ya estamos tan abajo que hay gente que ni siquiera le da tanta importancia, pero que te bailen tu casa, porque fue un baile monumental, un recién ascendido con 9 chicos de la cantera, Gran Canaria, que está en posiciones de descenso, claro, que Gran Canaria no es, es decir, que Gran Canaria es una isla, una isla que pues que no tiene más de 500.000 de habitantes, y todos eran de ahí, Si fueran Silvia no estarían allí. Y que además una de las estrellas del partido fuera además un antiguo futbolista tuyo que tú sabes perfectamente que el pobre no da para más. Entonces es muy difícil caer más bajo, muy difícil. Entonces levantarse de repente en 2 días además con esa defensa, un milagro necesitamos. Yo creo que necessiten gols de sort puntuals, com va passar en Vigo, per a l'única forma de que es pugui guanyar. Bueno, a veure si dan la versió de Vigo, efectivament. Pau, un abraç molt fort. No, però més que la versió és un poc sort en els moments puntuals, perquè en Vigo tampoc és que juga de forma espectacular a pesar de l'1-5. Pues anem a veure què està, què, lo que ens repara a partir de les 5 i mitja en la 97.7 ràdio, i demà te'n llegim en Levante el Mercantil Valenciano. Un abraçot i cuida del l'Agelor de Sant Petersburgo, Pau. Adéu a tots. Que vagi molt bé. Gràcies. Bueno, Gauden, a ver si dan la de Vigo y por lo menos recuperamos la fe. La tenemos bastante perdida, es verdad. Mira, lo único bueno es que el partido es pronto, con lo cual luego hay tiempo de relajarse para dormir a pierna suelta. Eso sí. Yo solamente añadir que le he pedido al Ceri que por favor no ataquen. Exacto. Gracias, Gauden. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, Vicente. Bueno, no vos perdáis la retransmisión, ya sabemos, desde el On The Rocks y a mes a Mont Lyon. A las 20:45 vamos con el Olympique, ¿no, Vicente? Totalmente, Olympique Gen. El Gen que le den. Vamos con el Olympique de Lyon y nos sumamos a la causa francesa. Todos con Francia. Venga. Llega a Valencia un espectáculo de 10 para el 10º aniversario del Gran Circo Wonderland. Vive la fantasía del Libro de la Selva con 25 artistas en pista. Los payasos Kaluga, motoristas acrobáticos, Kenyan Boys, saltadores de pértiga y malabaristas. Hasta el 17 de enero, junto a Biopar, 10 años del Gran Circo Wonderland. Anem a fer-li ara, així en el programa, una altra miradeta a la nostra ciutat, als nostres barris, a través del temps que se congela, a través de fotografies en les que apareixen, així veus un mecànic, allà veus un xarcuter, o un artesà, o un humorista, bueno, humorista com Xavi Castillo, o influencers, bueno, una influencer com Fanny Grande, artesans, bueno, un artesà com Vicente Gracia, periodistes com la nostra Laurita Ballester, llibreters, fruteres del Carme, rebels en causa, ells en el seu hàbitat, en el seu lloc, en el seu barri. Una exposició de la que encara no tinc testimoni personal, però ne tinc en primera persona diversos, i les opinions són realment molt bones, de 200 fotografies que podem trobar en l'espai Rambleta, una manera de celebrar València, en fi, diferent, distinta. 200 fotografies de 200 personatges que alguns es reconeixes, i perquè es reconeixes saps qui són, perquè no estan identificats. El treball l'han fet pues, un parell de... anem a dir de culs inquiets. Pues sí, efectivament. Que no paren en torreta, que són Eva Mañez i Vicent Molins, que ens acompanyen en el Rogle de València Abierta avui. Què tal, Eva? Com estàs? Hola, bon dia. Un plaer. Molins, què tal? Com va la marxa? Molt bé. Culs inquiets, és de veres. Intentem tindre'l en la cadira, però és difícil. I en la càmera de retratar darrere, sempre, sí, no? Sí, sí, això, Eva. Això jo. Bueno, Eva, d'on naix esta... La idea és superxula, perquè és un mosaic de la ciutat a través de personalitats. Bueno, poc que estigues un poc en els ambients de la ciutat els reconeixes, però una mirada tan diferent, tan distinta, és veure una altra... O la ciutat a través de la mirada d'aquests personatges, com és que te va sorgir la idea? Nosaltres la idea, i per això n'hi ha un mapa també en l'exposició, la idea és contar la ciutat a través de la gent que la fa possible, a través de la gent que a nosaltres, a Vicent i a mi, ens agrada i forma part d'aquesta ciutat. És un projecte que està en marxa, que ara és l'exposició, ara està físicament en la Rambleta, però és un projecte que està en les xarxes socials. Al calor online, que queda molt bonic. Està en el Facebook i que portarà més temps, encara li queden molt d'anys, i que la idea és anar clavant ahí a tota aquesta gent i proposar aquests viatges, aquests recorreguts per la ciutat a través de la gent que viu i que la fa possible. Al final jo crec, Ximo, que estem en un moment en el que València necessita descobrir-se a si mateixa i descobrir-se davant dels altres, no? Davant l'exterior. El nostre projecte participa d'aquest moment, el sol és un xicotet gra d'arena en aquest canvi que hi ha en València de descobrir altres ciutats que estaran estes, però que normalment no li fiquem el focus, i també la nostra idea era eixa. Claro. Ficar en valor la ciutat per la gent que fa el dia a dia a la ciutat, no per els grans esdeveniments, com passava abans, o les coses grans que suceden, sinó la microhistòria, les coses Xicotetes veritats. Les persones com tu, com la frutera de baix, com el senyor que porta endavant un museu, un periòdic, una verduleria. Tota la gent és important i tota la gent fa que aquesta ciutat siga un lloc meravellós. Veig que n'hi ha en cada... Ole! N'hi ha en cada fotografia. Bueno, cada fotografia és un món diferent i ens suggerits una cosa diferent, però tens el personatge d'una banda, l'atractiu del personatge, anònim o conegut, tens l'entorn, en el que s'interactua i també se mostra conforme estàveu dient, i després hi ha baix una llegenda, una frase d'eixe personatge referit a València, que completa d'alguna manera vital. Sí, clar, efectivament, sí, hi ha alguns que, bueno, fan una reflexió o efectivament, o estan en el seu moment, la xiqueta dels gatets fa, bueno, pues fa, diu una frase i cada un diu sí, alguna cosa. D'alguna manera, estos tres elements conformen una... Mira, aquí està per allà. Bé, ja xerrarem. Una altra vida. Molt bé. Que, això, diguem que entre els tres elements es conforma una, no, un congelat, de, un moment de València, no? Sí, diguem, càpsula en el tiempo, que queda igual molt pedant, però sí que tenim aquesta intenció, sí que tenim aquesta fantasia de dir, d'ací 10 anys, Ximo, tirarem la vista enrere... Com veurem la ciutat, aquesta ciutat de 2015? Tenim la intenció que sigui un projecte molt, molt a llarg plaç, perquè crec que València, vamos, va anar canviant, òbviament, i ens agradaria, no?, que qui és qui fora el retrat de cada època, de cada moment determinat en aquesta ciutat. Qui és qui? No sé si ho hem comentat, és conforme se diu aquesta exposició. I a l'hora de seleccionar el lloc en el que està el retratat, el personatge, és una decisió d'ells, la compartixes, tu vas en una idea, no, mira, Vicente Gracia, posa't ahí, perquè aixina, tal... No, Vicente Gracia, per exemple, és que volíem anar a doctorear com era el seu estudi. A su hàbitat. O sigui, n'hi ha molt de ganes de cotillear i de doctorear. N'hi ha molt de Vicent Millor dir, ja què és? Per què no quedem a veure com és el seu despatx o a on viu, o com és? Entonces, a Vicente Gracia, específicament, és que volien conèixer el Vicente, seu... Vicente, es consideres parat el temps en el segle, no sé, 15 no, o així. La ruta de la seda en el carrer La Pau. Ahí. És que té un estudi que és un lloc meravellós, sí, i es va convidar i va ser meravellós. En una altra gent es la trobem per el carrer, en altra gent quedem a fer un cafè, mm-hmm, altra gent es convida a la seua casa i berenem. No sé, però suggerixen, cada personatge vos suggeria l'entorn, o era una cosa pactada? Hi ha gent que també es trobem per carrer, perquè també n'hi ha vegades que anem a passejar i a veure què descobrim. Hi ha gent que es proposa en els llocs i hi ha gent que estem... És com lo de les frases, hi ha gent que no sap què dir, gent que anem i ja la té pensada, altres persones que te diuen, ui, espera, i te l'envia per correu, que això ho tinc que pensar, no? Uh-huh. Cada persona és un món, no? I intentem pues a ajustar-nos. No? Alguns són més, per dir-ho així, no, no sé si més obvis o més... Bueno, la relació és més directa i uns altres... ja la mateixa fotografia és divertida. Recordo d'un home que no sé com li diuen, la viva estampa de don Manuel Fraguer i Barnes, el tío en la platja de la Malvarrosa fumant-se un puro... Un caliqueño en el banyador, en el meiba típic fins al melic. Ajustadíssimo. I fent una declaració de principis... Bueno, això me sembla meravellosa, no? Sí, sí. Una troballa. Al final, egoístament, la major satisfacció, el major premi que hem tingut és ixe, descobrir a personatges que ens han canviat, però vamos, el matí i el dia per complet. Este que dius tu és un d'ells. Altre, per exemple, Paquita, altra senyora meravellosa en la platja també de la Malvarrosa. Ah, fantàstica. La que se dedicava a servir. Ah, sí. A deixar escalers. Sí, durant 45, 50 anys. I cada dia, pues, he sigut la dona més feliç del món. I dius, pues claro que sí, per què no? També hi ha vegades que... I aquesta dona per què volia, disculpa la curiositat, per què volia retratar-se en la caïra allí en la platja con era la reina estava de la... No tenia que la pillàreu allí? La pillàrem ahí, la pillàrem ahí. I no tenia cap problema, problema en ser retratada. Perquè la filla sí que no volia, però... La filla no, ella sí. Ella sí. Al final, la gent anònima, Ximo, se'n donen compte que és més fàcil, primer, que se deixen retratar realment, i després les frases els deixen molt més fàcil. És com que no tenen cap filtre. La gent un poc més coneguda igual ho té tot més preparat. Sí, i tenen molt més pensar, filtre. Volem dir sí. Coses més sensudes, no? I la gent més espontània igual... El seu minut de glòria, no? Per què us pregunteu? I vostè què vol dir? Xerrem en ells. Aneu parlant sí, i tu destaques una frase. La frase ells. Li contem el projecte ells. I... Una cosa que contaven l'altre dia, que se n'han donat compte, és que quan sortim per allà a veure què trobem, si diguem que són periodistes, molt mal. Mac. La gent ja està allà. Problema. Postureo sí, sí. O negació no, directament. No volen res. No volen. Periodistes. No volen res. I si diguem que tenim un projecte artístic, ahí sí. Ah, l'artista. Ahí ja la gent ja se relaxa. És una cosa que hem après. La conclusió és que els artistes tenen molta millor premsa que els periodistes. Sí, sí, si ets periodista la gent no te vol dir res de res. Normal. Teniu més bula. I també sí. Això, que el personatge estigui relaxat i després tragueu una de les frases que pugui ser més identificada. La consulteu després en el personatge o poseu la que vosaltres vulgueu? Normalment és consensuada. Normalment és consensuada. El cas de Xavi Castillo, per exemple, és una declaració de principis del seu humor, no? Que, sí, que crec que era boia saco. Sin matices. No, hi ha coses molt bones. I llavors una altra que també estava bé és quan una persona fa d'ambaixadora del seu barri. Per això anarem en el Flaco en la Malvarrosa. Sí. I ara us vaig a presentar a la del quiosco. Ara us vaig a portar a aquesta senyora. Ara us portaré ahir que fan les millors paelles. I això està molt bé. Que gran programa de televisió acabes de suggerir, Eva. Sí. Bueno, que ja està inventat. No és que no estigui inventat. El barri de... Este programa, efectivament. Sí. Esta idea de televisió que... càmera en mà mostrant l'entorn d'una persona anònima o coneguda. Jo crec, Ximo, que València, molt més que altres ciutats, és un gran barri de barris. Els barris tenen moltíssima importància. Tenen una personalitat, una cohesió, que igual no passa tant en altres ciutats. I tenim un poc també l'obligació de contar aquesta vida en els barris, més enllà pues, d'igual els barris més típics, no? El Carme, el Cabanyal, Russafa i tal. Però la majoria de València està en barris que no ixen pràcticament a la premsa, que no coneguem, i allí pues, aguarden vides meravelloses cada dia. Les fruteres són fantàstiques. Wow. Són fantàstiques. Són meravelloses. I lo muda és que van pentinades elles i elles totes orgulloses. Sí. I clar, és allò de, no, mire, que som uns artistes. Los artistes. Vostè vol posar-se allí per la foto? Vol dir alguna cosa per l'afició? I després els explicava el que apareixeria la fotografia. Sí. I hem descobert també que al final la frutera del barri són autèntiques celebritats dels seus barris, perquè després, clar, en el Facebook, en l'Instagram, tal, tot el món digui, Juaneta, la frutera, tot el món la coneixia. Sí, sí. Però clar, mai havia tingut l'ocasió pues, d'eixir en les xarxes socials o en un projecte... Però això és el que més ens agrada. No? Quan fiquem la foto en la xarxa o en l'exposició i comença a passar això de mira, si és la frutera, ostres, que mona ha sortit i esa no és la filla de no sé qui, ui, ese Pues això ho conec jo, i resulta que és, dius que és el director d'un museu? Fíjate, eso es sagrado. És la tècnica dels espais, al final, València, mirant a València. Ficar en valor a la gent, eso és lo millor. Que s'escampe, no?, un poc, el vostre treball servisca també, no?, per a relacionar uns a altres. Hi ha un altre que també m'agrada molt, que fa una frase un tant amarga, no?, de com li ha anat la vida a l'home, perquè és un mecànic que té una ferramenta en les mans. No recorde ben bé la frase, però veia dir alguna cosa així, que hi ha un punt en la vida en el que ja no te planteges si has fet el que vols o no. Sí. Una resignació potentíssima. I la cara de l'home, també, no? De vegades la frase, trateu de que estiga en consonància, diguem, en la imatge, o en el rostre, o en l'expressió, o no? Això va, no, surt. Jo crec que no és intencionat, però té cohesió. O sigui, al final la frase sempre respon a la mateixa imatge que la persona està donant en la fotografia. També jo crec que l'identifiques molt, clar, sí, la perquè persona. Perquè Vicent i jo també estem en una connexió i estem parlant el mateix llenguatge. Ell en la recerca de les paraules i jo en la recerca de la imatge, però estem en el mateix... La mateixa freqüència de onda. Però aneu junts o cada un va... Sí. Si tot és una excusa per a poder anar junts, per a descobrir la ciutat, com no anem a anar junts? Sí, això és una excusa. Com no anem a anar junts? El Vicent i jo fem moltes coses junts. Per coses de la vida, pues, es van trobar, i com que treballen a gust, pues, i com que són inquiets, fem coses. I això va començar un dia de... I ese què farà? I com serà el despatx del Vicent Gràcia, el seu taller? I esa... Eixa fa events o premsa, o eixa que fa. I tal, pues anem a fer-nos un cafè. I això va ser el germe... Evita dinamita, per lo dels events, no? Te'ls coneixes a tots, eh? Molt bona relació. I això és com va començar el germe del qui és qui, no? La nostra... Bueno, pues la nostra curiositat i les nostres ganes d'anar a passejar. I per això és una excusa també per a un dia a la setmana o cada dues setmanes, en compte de treballar, se dediquen a passejar i a parlar amb gent. I que València és una ciutat al·lucinant que mereix ser contada des de flancs molt distints. Què vos ha sorprès? No sé, porteu temps en este treball, no sé si un personatge, any. No sé si un dia, perquè tenia una imatge preconcebuda d'ell o d'ella... o un racó de la ciutat, o... Suposa que són moltes coses, però per dir-ne un parell, per destacar-ne alguna... No sé, que vos hagi dit... Mira, no m'ho esperava. Sí que t'esperaves, home, jo, la xerrada en... No sé, en Xavi Castillo, ja saps el que te vas a trobar, per dir a Xina, no? Però sí. En persones desconegudes, o sé... No? Un moment a Xina que vos hagi pessigat especialment. A mi m'ha sorprès, perquè igual no ho tenia tan clar, la diferència que hi ha entre barris... però en tot, en el to de la gent, en l'ànim inclús de la gent i en el que te diu. No és segur el mateix anar a Sant Marcelí que anar al Carme. Són com, de repent, són com ciutats distintes i estan a pocs quilòmetres, no? Estan dins de la mateixa. Però tot canvia de repent. Recorres uns quilòmetres dins de la ciutat i tot canvia. I el barri recibeixes un feeling diferent... Sí, sí. Ni bon ni roïn, eh? Són barris extraordinaris, els dos. Però tot és diferent. Tot és diferent. És curiós, això que comentes, que barris que estan caminant, no? I no són fronteres naturals, ni molt menys, i recibeixes sensacions diferents. Pues a mi el que més m'ha sorprès, ara que hem agafat totes les fotos que estaven en la xarxa i hem fet l'exposició, el que més m'ha sorprès és tot el que manca. Al veure tot en general, pues manca molta gent. Gent que conec i gent que encara tinc que conèixer. Però me falta més diversitat de gent, me falta gent d'altres barris, d'altres races, d'altres gent diferent a mi i diferent a la gent que ja n'hi ha. Me falta molta gent. Per això també això és un estímul, no?, per continuar. Sí, tenim el repte de cobrir molts més barris, perquè som conscients de que es queden tants que no cobrem els que no hem anat i que volem conèixer. Per tant, estem en Qui és qui, capítol 1. Clar, esto es un projecte a llarg. Així de guant, Ximo, tornarem i te diré, tu t'acuerdes en 2015? Sí, perquè lo chulo serà quan haya passat el temps i la gent mire les seues fotos i les seues frases de fa 5 o 10 anys, què passarà? Tindrà un altre valor, serà una altra història. També el pas del temps. Sí, clar, no te clar. Qui és qui en este moment o en este any, no sé quant de temps porteu en el projecte, un parell d'anys? Un any i mig. Casi any i mig. Capítol 1, en Rambleta, ho teniu fins al dia 17 de desembre. Passaré per allà perquè una cosa és veure-ho en, diguem, en el format a través de la xarxa, veure la fotografia, no?, que te diu, i una és al costat de l'altra. Esteu tots convidats. Eva, tinc un conegut que se diu Ximo, que igual li podíem fer una foto, eh? Ja veus, ja veu que fàcil ho teniu molt fàcil. Quan vulgueu, un plaer, Eva Mañez i Vicent Molín, i, bueno, voleu que participi en algun episodi, encantat de la vida. Un autèntic plaer. Bueno, gràcies, que seguiu en este cul inquiet i en esta vida d'artistes. Bona setmana. Bueno, que no periodistes, sí. No? Gràcies, xicots. Dieciséis Feria del Dulce Artesano, Peladillas y Turrones de Casinos, 27, 28 y 29 de noviembre. No te puedes perder la feria más dulce. Recuerda, 27, 28 y 29 de noviembre en Casinos. Más información en casinos.es. Vive esta noche. Podemos bailar siguiendo una estrella. Seremos un mar lleno de sirenas. Un cielo encantado de luna llena. Magia y misterio se ocultan aquí. Bé, obrim les portes del teatre, obrim les portes del cabaret, del music hall, que tant ens agrada, les varietés, perquè no és a gran valència una varieté de tota la vida. De tota la vida, recuperar aquest esperit en la sala Russafa va ser un dels grans èxits de la temporada. Som Show, ja parlarem d'ells, i era aquell esperit dels 80 que no se perguera, però pegat una volteta, vull dir, vale, posem el retrovisor, però modernet. I ara què han fet? Doncs pues diu, che, anem a renovar, perquè això ha sigut un èxit, i anem a plantejar-nos un altre tema. Va, anem a posar 2.0, i és el que diuen, però que vinga la Margot. La Margot en escena altra volta, ella con sus coses, en el seu humor, su sarona, quan trau aquesta cosa, que és la dona valenciana, és l'humor de categoria. Això té que funcionar de meravella. Bueno, ho teniu els dissabtes, la sessió aixina Golfanta, a les 11:30. Ja aneu ben sopaets, heu pres ja una copilla i això, i és de nou en la sala Russafa. Una molt feliç idea, entre altres, de l'amic Pasqual Peris. Què tal? Hola, què tal? Com bon estàs? Doncs pues així, molt contents estem, la que veritat. Que gran idea. Però ara, l'Amargot, en l'Amargot... És que era lo lògic. Després de l'any passat funcionar com funcionàrem, que estiguem tota la temporada, anàvem per a dos mesos, i estiguem tota la temporada omplint totes les els dissabtes. Entonces, era lo lògic. Dir, este enguany volen que tornem, però no estem a soletes. Estem en Margot, que a més mos apetia un montó treballar en ella, treballar. Che, i així està, els que ha vingut d'una peça. Te veig molt una bé, peça sencera. Te veig molt bé, Antonio. Com està el motor? Pues lo mateix dic de tu, que no han passat els anys. Te trobo meravellós. Que no mos veiem. Pues mira, des que anàrem a fer un festival allà, al cumpleaños de Rapel, en el Puerto Parrús. Te recordes de Puerto Parrús? Bueno, aquella tot molt... Estaven tots allí, eh? Que meravella. Que els diaris me van a ficar verde. Digo, ha venido un amigo de del Rapel y los Eclipse de Valencia, que no sabemos si era una mujer o una falla valenciana. Pero bueno. Bueno, ¿estás content, Toni? Sí, una, estic molt content. Una oportunitat, un teatre, una companyia... Sí, ha donat gust i estàs estipletòric, i perquè aquests xics són si foren els meus fills, perquè des dels anys 80 eren xicotets... I jo ja era una donota, grandota, i jo estic feliç en ells i se comuniquem bé i se transmitim l'alegria i l'emoció i n'hi ha molta compenetració i entonces, pues, ixo redó. La gent s'ho passa molt bé el dissabte. I ja m'han cridat, me fan el telèfon tots els dies. Que tornarem, que durem una quadrilla, que no sé quan. Vingrem de Vetra, de la Fonteta, de no sé d'on, de Picassent... I des d'ells igual, és que, bueno, no, funciona increïblement. Funciona estupendament. L'efecte Margot, perquè és de veres que Toni, que la Margot no s'havia acabat d'anar, però és que ara... Però li feia falta estar molt ben acompanyat. L'acompanyament és mutu. No, és molt xulo perquè, en realitat, quan feia, Margot, que no treballàvem en junts? Pues quasi 25 anys, pues, no? 20, 25 anys. I el dissabte... L'últim que farem és Siguen Ladies. Imagina't. Se n'anareu a Madrid. Que era quan en València, que això ho comentem en el... Que s'enfadàrem, s'enfadàrem. Tu i jo mos hem enfadat alguna vegada? No, tots. tots. També pot ser. Que és també quan s'adugareu a la Mimí. Ah, val, però tu també estàs fent altres coses. Sí, no, però vingui a raïs de que... Saca los trapos sucios, saca-los. No, jo crec que sí, més el... Bueno, és igual. No, en realitat... El teatre és així, avui se peguem i demà se besem i s'abracem, ha sigut tota la vida, si no tenia sentit, seria una rutina, però bueno, jo tampoc... Però mira on t'he clavat, eh, lo de la Mimí... Sí, no, ja m'ho explicarà. I lo de la Champi, aquestes coses... Fuera de micròfons, no tindrà que explicar. No, però... No, jo sempre he dit, mira, al principi a mi m'ofrecien per anar a Alemanya, contratos, que tenia que aprendre alemany, que no sé què, no sé quantos, i dic, jo tinc que anar-me'n allà, el fred que fa... I jo dic, jo sóc la reina en València, estic a ma casa i faig el que vull, que vaig on vull. I així no ha sigut la meva idea sempre. Però bueno, hem anat fora, però anar-me sí, allà... Sí, hem treballat en tots els puestos. A Palma de Mallorca, en unes avionetes particulars que feia un aire, que jo agarra la porta i dic, oi, sí, cau l'avioneta. Farem una actuació allí per a una cosa de peluqueria, sí, no? No recordo, sí, sí. Bueno, i un congrés de maquillatge en varios llocs. Era l'època en què mos portaven d'ací cap allà tot hora. Bueno, teniu oportunitat perquè, ja ho hem comentat, estarà fins al 9 de gener, és a dir, però, en fi, aneu agarrant turno, que després... Sí, que no passa el que va passar l'any passat, que era... No, que, oia, que no, molta que no... gent s'ha quedat sense vore-lo, sí. Sí, però moltíssima. Ja que agarraron temps. Exacte. Bueno, a les 11:30 dissabte, un moment sempre aixina, que ja la gent ve sopaeta i la gent ve d'això. Bueno, i ara tenim un avantatge, que ara també tenim per primera vegada en el teatre en València, per la nit, tenim la copeta dins del teatre. Amigo, amigo. El cabaret i el music hall no podia estar sense copeta. Esa idea de que en les tauletes... Clar, ja no tenim tauletes, i aquesta època ja no és, està. És un poc de jaleo, perquè aplaudir i veure a la vegada... Bueno, pues però ja fem l'ensayo. Complicat, però bueno. Fem l'ensayo de com ho tenim que fer en copa i aplaudir. Les dones en l'abrigo carregades i tot, més de quatre se banyaren en algo que no t'ho puc dir. I com s'heu trobat a Toni? Està en plena forma. Pues és lo que anava a comentar antes, que, bueno, que pràcticament és de veres, Margot, ha sigut com el dissabte passat, que va ser quan estrenàrem, la mateixa sensació que quan treballàvem abans. És bonic, això. És que tenim moltíssima compenetració, han sigut molts anys treballant junts, i sabent lo que la gent vol, i controles molt a l'espectador, saps quan necessita més humor, quan necessita un poc més de canya, i en Margot la comunicació és que no mos fa falta parlar, però no parle per mi, parle per els meus companys també. Però vols dir que el número està un poc també en funció de com reacciona el personal? Sempre. Vas canviant els números? Sempre, en el cabaret, sempre. Tira el xiste ixe de... Sí. Ixe de gramitant que contes de Pujol i d'Aznar i de la cullera, ja, pam, ja, pam, tota la gent salsa. Sí. La Margot és la Margot. Vull dir, l'altre dia no el vas contar, temps... perquè en això, però ja tinc un... Vaig a fer ara, pel dissabte que ve, ho tinc ja enllaçat, un viatge a Catalunya. Ara està la independència, l'Estatut i Força del Canut. I no se salva ni Pujol i jo sé on té ella, a part d'Andorra, un altre lloc on té tota la coberteria d'or que roba d'un sopar. És irrepetible, lo de la Margot és irrepetible. Quin encert de personatge que a més... Llegint una miqueta de la teua biografia estos dies, Toni, va sorgir per casualitat un dia també de Burrera, sí. Però quin encert, perquè, i a més, el tot el respecte en Sara Montiel, de tot el món, però sobretot és quan ella trau aquesta dona valenciana. Quan deixa el seu humor. Això, home, sí, ha fet porteres, ha fet fulanes de tot tipus, bones descaraes, però una portera, que fa una portera que és... que era una crítica de tota la gent que vivia a la finca, que Pascal entonces eixia en l'esquet, però Pascal no parlava molt, tenia molta por a parlar al públic, i ahí es comença a fer un taxidermista. Taxidermista. Mut. No l'entiendo nada. I però bueno, eixia i feien diversos esquets, Però ara jo vaig anar a veure-los la temporada passada i jo estic tot l'espectacle plorant perquè me recordava tota la història i parlen molt bé i tenen una persona que s'ha preocupat de que tinguin aquests monòlogos preciosos, que no n'hi ha fallos, molt educat i molt actual. I jo pues, sempre he tingut la sort d'improvisar sobre la marxa, però bueno, tinc una base sempre, no? I jo i estic cantant i estic mirant a la gent, això ho segur sempre. I segon jo veig que la sonrisa d'un o l'altre pues, o passa de llarg o està el manxaque o a l'altre, pues, però bueno, en concret que tota la gent vol un poquet d'aquesta diversió meua. La part d'ells també igual, no? Perquè en ells a més es riuen. Però esperant la gent que digues alguna especialitat, que digues algun animal. Claro. Això, que te fiques perquè en la gent. N'hi ha comentaris que ve una gent que ja m'ha vist moltes vegades i sempre ven alguna gent nova que duen. Digo, ay, ahora cuando salga verás la Margot. Ahora cuando la lengua, ¿qué tiene? Prepárate. La idea Pascual, ja ho comentàrem en el Som Show i ara en este 2.0, és... A veure, que el puntet nostàlgic estiga, però no instal·lar-se en la nostàlgia. No, no. És un espectacle, com estava dient Toni la Margot, renovat, en uns diàlegs molt ben tancats, un espectacle i modern. I buscant una actualitat, també, és dir, jo penso que el cabaret, el musical, és molt intemporal. És dir, ahí tampoc pots centrar-te. Sí que és de veres que també té que veure com m'ho presentes tu damunt d'un escenari. I ahir nosaltres sí que hem procurat cuidar, buscar una estètica, pues, lo que el music hall te demana, és dir, ni a luxe, ni a colorit, ni a diversió, ni a fantasia, i tot això, però tratat sempre d'una manera molt actual. I ara el contrapunt, el contrapunt de l'humor de Margot funciona molt bé. Entre altres coses, perquè així en València crearem un estil, tots no ens referís que a vosaltres quatre els components de Som Show, sinó tot el món que feia cabaret en aquella època, Miguel Bras, Toni River, Clara Esmeralda, n'hi havia artistes grandíssims de cabaret i varietés, com tu has dit al començament de l'espai. Però, clar, avui en dia, tot això, d'alguna manera, ho tens que portar a un llenguatge més actual. I la gent te respon exactament igual, se ho passen exactament igual de bé. Dóna molt de gust quan veus aquesta resposta de la gent. I no per vigor, perquè l'altre dia estigui veient en el principal, per exemple, la versió que han fet de l'Eunuco. I és musical, és varieté. Sí, és. Quan t'ha vingut The Hole en les diverses versions, és això, és aquest esperit, però portat... El llenguatge és el mateix. Jo crec que el llenguatge del cabaret està present en moltíssims espectacles avui en dia, però des d'estos que has comentat hasta el Circo del Sol, algo tan superpopular com el Circo del Sol, les bases que tenen d'estètica, sobretot, és music hall. Però Toni, té que traure a Sara. Sara té que ir, o no és? O què no, fa? Sara la tenim un poc retireta. Està retireta. A vegades vaig a pobles o algun puesto per abuelos i això, me fan... I dic, ai, que no l'ha portat, però bueno, i canta el Fumando Espero en directe, a pleno pulmó, sense música, sense res, i la gent... Perquè jo, quan me maquille, sin voler... És que sense voler... Sense voler, dona la Sara, perquè tinc el nasset i la careta, i tots la recorden, les dones se fiquen molt a les mans, que bonitas, i me preguntarien, el nasset és seu i tal, i jo faig una careta i diu, ai, és que és ella, és que és ella... Però, bueno, jo, si ells volen, i algun dia, pues, la podem fer, però... Jo me divertís més ara en el que estic fent, perquè jo me fas gran quan vas en un davantal o el que siga, una pescatera o la portera que t'estava dient antes, però la Sara pues, ja l'ha fet molt, i llavors, ja la gent ja sap el que jo feia. Però bueno, ara està la pel·lícula aquesta que m'han fet. Això m'han dit, com va el documental? Sí, pues ara pa enero, no sé, serà... Uh-huh. Mira, el projecte d'anar a Mèxic a fer-la una bienal de cine, bueno, no sé si estic ficant la pata perquè Benlloc no vol que digui res però no ara pa enero crec que s'estrenarà, no sé si serà la Rambleta, vos avisarem perquè vingueu, vale. Tots allí, i espere que vinga tot a València, crec que va ser gratis, no sé. I si no és gratis, pues, que pague la pues gent. Com es convides a tot i estiga tot a València i ho tenim clar. M'alegra molt que Toni, que la Margot estiga de nou en les tables en este espectacle, el que ell mereix, que torni a rebre el carinyo de la gent, encara que a vegades se'l veu. Ai, jo, però és que si ell no remuga... No, que no seria ell, no, clar. No, és que la gent diu, ai, no passen los años. Diu, claro que passen. Però los dejamos pasar. Claro. Claro que sí. El dissabte passa, diu, ai, des de la... desde que, ¿cuántos? Que desde la Belle Époque. Dice, está igual. Digo, no está igual. I ara va dir, pues bueno, vostè no està igual. Un vespre per a tota la quadrilla. Molt d'èxit en som. Moltíssimes gràcies. Bueno, gràcies a tu. Demà a les 12:30, que arriben les 2. Au, adéu.